dorosłem do swych lat. Masz mnie za nic, dobrześ zgadł. Jak tak można, pytam was, tyle lat marnować czas. Nauczyłem w życiu się paru rzeczy, wszystkich źle, ale moją dróżką idź, gdy się już nie daje żyć. Wszystko prostsze, gdy się śpiewa i gra. La, la, la, la. Gdy po szklance koniak spływa jak łza. Gdy toczy noc wszystkich godzin ciemnych zdrady i zła. A w sercu już zamiast krwi popioły, tylko i kurz, tylko popioły, popioły, popioły. La, la, la, la. Wszystko prostsze, gdy się śpiewa i gra. La, la, la, la. Gdy po szklance koniak płynie jak łza. Ze mną, bo w mgle las zginie nam lala. Słuchaj to. mną.